أما بعد، باب آداب المجلس والجليس. Meclis adabı, insanların oturdukları meclislerin adabı ve yanınızda oturan kişilerle olan diyaloğunuz, ilişkiniz, oturma adabınız nasıl olacak? Bakın arkadaşlar, yani din öyle bir din ki alimler bu dinden bu hükümleri dahi çıkarmışlar. Her şeyin bir adabı var. Bizler İslam ahlakıyla ahlaklanmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmak zorundayız. Bugün gençler, bugün çocuklar, çocuklarımız, gençlerimiz baktığımız zaman bakıyoruz ki başka bir ahlakla ahlaklanıyorlar, değil mi? Görüyorsunuz. Kızdıkları şeyler, sevdikleri şeyler, neşeleri, üzüntüleri, hobileri diyelim, hoşlandıkları şeyler hepsi ne olmuş? Yani bu dinin ahlakının emrettiği şeylerle süslenmemiş. Dışarıdan ithal edilen televizyonlar aracılığıyla kültür emperyalizmi denilen şeylerle ufak çocuklar bugün yani batı taklitçiliğiyle büyüyorlar. Bu çocuk ileride nasıl olacak da Müslüman şahsiyetiyle, Müslüman sıfatıyla, Müslüman ahlakıyla ahlaklanacak? Çok zor. Küçükten eğitmezsek eğer, küçük yaştan itibaren, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük yaştan eğitmiş. İbn Abbas'ı küçük yaştan eğitmiş, değil mi? Birçok sahabeyi küçük yaştan eğitmiş. Bizler de bu şekilde çocukları ne yapmak zorundayız? Eğitmek zorundayız. An İbni Umar radıyallahu anhuma kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yuqîmenne ahadukum raculen min meclisihi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizlerden kimse gelip de başka bir kimseyi ne yapmasın? Oturduğu yerden kaldırmasın. Bu her yerde geçerlidir arkadaşlar. Camide bile. Bunu camilerde görüyoruz. Yaşlılar diyor ki küçük çocuklara arkaya geçin. İşte, imamın arkasında kim olması lazım? Olgun, aklı pişmiş insanlar olması lazım. Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor, değil mi? Benim arkama diyor, ulun nuha vel ahlam, hilme ermiş, olgunluğa ermiş insanlar gelsin. İbn-i Hüseyin Rahimallah diyor ki, bu peygamberin emri çocukların imamın arkasına geçemez anlamına gelmiyor. Burada büyüklere teşvik var. Ne yapın siz? İmamın arkasına gidin. Eğer bir çocuk erkenden gider de oraya oturursa kimse onu oradan kaldıramaz. Birinci safta olsun, imamın arkasında olsun. O çocuğu kimse oradan ne yapamaz, kaldıramaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki la yuqimanna ahadun ahadukum raculan min meclisihi. Sizlerden kimse kimseyi meclisinden kaldırmasın. Kalk oradan demesin ona. Sunna yeclise fihi. Onu kaldırıp kendisi oraya oturmasın. Tabii hatırlarsanız geçen derslerde de geçmişti. Aleyhisselatü Vesselam'ın salonda ufak geç küçük bir çocuk var. Solunda Ebu Bekir var. İzin verir misin diyor. Çocuk ne diyor? Hayır vermem. Vermem. Tamam, kimseyle senden olan nasibimi senin elinden alacağım suyu kimseyle paylaşmam. İsterse bu Ebu Bekir olsun. Radıyallahu anh. Aynı şekilde ön saf eğer çocuk oturduysa yani kimse kaldıramaz. Elbette çocuk namazı akleden bir çocuk olacak yaşlarken. Yani 2 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuk zaten durmaz orada. Pır pır dolaşır, gezer, bağırır, çağırır. Elbette 6 yaşında, 7 yaşında bir çocuk abdestini alarak camiye geldiyse namazda imamın arkasında bitirene kadar büyük insan gibi namaz kılıyorsa kimse o çocuğu ne yapamaz? Bulunduğu yerden kaldıramaz. İslam hukuku bunu emrediyor. Nasıl bugün modern hukukta birçok şeye değinilmiş, değil mi? Evinin önündeki kaldırımın önünde bırakacağın arabayla alakalı bile kendilerinin koyduğu bazı neler var, yasalar var. İslam'ın da hukuku var. Bu hukuka göre küçük çocuk dahi olsa eğer az önce anlattığımız özelliklere sahip ise ne yapamaz? Kimse onu ön saftan arkaya gönderemez. Velakin tevessa'u. Ama eğer gerçekten büyük bir adam geldiyse birisini oraya almak istiyorsak tevessa'u diyor ki ona yer açın. Yer açmaya çalışın. Ve tefessahu yer açın ki Allah Teala'nın ayetini hatırlayın. Ve izâ qîle lekum fil mecâlisi fefsahu fefsahu yefsahillahu lekum. Size meclislerde Allah Teala ayet indirmiş. Yer açın dendiği zaman yer açın ki Allah da sizin diyor yerinizi genişletsin. Ayet yani bu. Bakın. وَكَانَ اِبْنُ عَمَّرْ اِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ Diyor ki, İbni Ömer bir yere girdiğinde, bir yere geldiğinde, İbni Ömer olduğundan dolayı birisi kalkar da onu oraya, kendi yerine oturtmaya çalışırsa, İbni Ömer oraya oturmazdı diyor. Abi. Tevazuya bakın sahabedeki. Şimdi biz kendimizde ne şey yapıyoruz, bekliyoruz. İşte yaşımız büyük. İçeri girdiğimiz zaman herkes ayağa kalksın. Ki zaten bu çok tehlikeli bir şey yani. Allah Resulü Aleyhisselam kim diyor insanların kendisi için ayağa kalkmasını beklerse, bunu isterse cehennemde gireceği yere hazırlansın diyor. Çok tehlikeli bir şey yani. Evet insanlar sen içeri girdiğinde sana istikbal olsun, seni karşılamak adına kendilerinden kalkıp sana hoş geldin diyebilirler. Bunda bir şey yok. Ama sen onlardan böyle bir şey bekliyorsan çok büyük bir sıkıntı. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma bir meclise girdiğinde birisi kalkıp onu kendi yerine oturtmak istediğinde İbn Ömer ne yapmıyor orada? Oturmuyor. Bu hadis muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim rivayet etti hadisinde. Ebu Hurayra radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal İzâ kâme ahadukum min meclisin başka bir meclis hukuku İzâ kâme ahadukum min meclis sizlerden birisi meclisinden oturduğu yerden kalkarsa diyelim ki burada Kasım ders dinliyor. Oldu ki öbür odaya gitmesi gerekti. Kalktı gitti. Summa raca ileyh. Sonra işini hallettik geri döndü. Baktı ki yerine birisi oturmuş. O yer kimin hakkı? Kasım'ın hakkı. Diyor ki aleyhissalatü vesselam fehu ahakku bihi. Kalktı gitti geri döndü. O döndüğü yere hak sahibi olan kimdir? Az önce orada oturandır. Yer onun. Meclis onun. Ravahu Muslim. Üçüncü hadis Cabir İbni Semura radıyallahu anh kâle kunna izâ eteynen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabe bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaki onun önündeki meclis ilim meclislerini anlatıyor. Tasavvur ediyor. Tasvir ediyor bize. Diyor ki Cabir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclislerine geldiğimizde bizlerden birisi meclise girdiğinde ne yapardı? Celese haythu yentehi. Celese ahaduna haythu yentehi. Nerede o meclis biterse, nerede boşluk bulursa oraya otururdu. Yani sen kapıdan girdin, baktın ki her yer dolu, orası boş. Ne yapacaksın? Oraya oturacaksın. Bu meclisin adabı. Bunları çoluğa çocuğa ne yapmak lazım arkadaşlar? Öğretmek lazım. Önemli mesele bunlar. Önemli adab. Dördüncü hadis an Abdullah an Ebi Abdullah Salman el-Farisi radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste bizlere cuma gününün faziletinden bahsediyor. Yani insanın birçok insanın gafil olduğu, faziletini bilemediği bir gün. Yani aslında hadislerde geliyor rivayetlerde İbn-i Macide. Dağların, taşların korktuğu bir gün. Kıyamet kopacağından dolayı. Dağların, taşların korktuğu bir gün. Kıyamet çünkü cuma günü kopacak. Evet. Onun için Kehf suresini okuyoruz. Ve sabahleyin farz namazda, sabah namazında sünnet olan nedir? İlk rekatta secde. İkinci rekatta هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حَيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsan suresi. Çünkü bu surelerde ne var? Kıyamet zikrediliyor. Cuma günü kıyamet kopacak arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dağlar taşlar korkar o gün. Kıyamet kopacak diye. Faziletli bir gün. İnsanın elinden geldiği kadar o günde dünya işleriyle meşgul olmaması lazım. Yani elinizden geldiği kadar randevuleşmemeye, elinizden geldiği kadar meşgul olmamaya çalışın. Çünkü yapacağınız bazı vazifeler var, bazı görevler var. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam La yaktesilu raculun yevmel cuma. Bir adam, cumaya gelecek olan bir adam, cuma günü yıkanır da ve yetetahharu mastata'a min tuhrin ve elinden geldiği kadar temizlenir. Cuma günü temiz elbise giymek çok önemli. Hatta İbn-i Hüseyin diyor ki, cuma gününe has özel bir kıyafet giymesi lazım adamın. Bayram kıyafeti gibi. Cuma namazına has, temiz olan, tertemiz olan bir kıyafet. Ve yeddehinu min duhnihi. Sonra yağlanırsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarınıza ikram edin diyor, yağlayın diyor. Böyle parfümeri güzel alkolsüz olan losyonlar değil mi? Günün losyonları. Yahut da zeytinyağı olur. Çörek otu yağı olur değil mi? Badem yağı olur. Bu insanlar artık bunu kullanmaya alıştılar. Tabii insan sadece cilt güzelliği için kullanırsa bir ecir almaz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti diye sürerse onu sevap alır. Kim diyor evinden temizle gusül alarak çıkar. Sonra temizlenerek çıkar. Yağlanarak çıkarsa ev yemez su min tıbi beyti. Evindeki kokudan sürünürse güzel koku sürünmek. Sümme yahrucu felâ yuferriku beynesneyin. Sonra camiye gelir. Camiye geldiğinde iki kişinin omuzunu açarak ne yapmazsa yürümezse meclis adabı. Camiye girdin. Paldır küldür yürümeyeceksin. Eğer cami doluysa ne yapmayacaksın? Bulunduğun yere oturacaksın. Ama ileride boş yer var. Ön saflar boş. İnsanlar kapıya girmiş oturmuş. Burada alimler diyor ki ön safa ne yaparsın? Gidersin. İnsanların omuzlarını açarak gidersin. Ama yer yoksa eğer dışarıda kalmayalım diye geç gelmişsin. Hem de içeri girmek istiyorsun. İnsanları ne yapıyorsun? Yara yara geçiyorsun. Yok. Ecri kaçırırsın. Sevabı, fazileti kaçırırsın. ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ Sonra diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam camiye girer. Allah'ın ona dilediği kadar, ona yazdığı kadar namaz kılarsa, yani cuma günü saat 10'da gittin. Terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi. Eskiden diyorlar ki cuma günü hava karanlığında sabah namazından sonra sokaklar akın akın dolar, insanlar camiye giderdi. İlim ehli kitaplarında zikrediyor. Yani hatırladığım kadarıyla İmam Şankıyıtı rahimahullah Edva'ul Beyan adlı kitabında zikrediyor. Hatta bazıları diyorlar ki bu ümmette çıkan ilk bidat diyorlar cuma günü camiye erken gitmeyi terk etmektir. İlk terk etmek. İlk bidat budur diyorlar. Tabii tartışılır bu. İlim ehli bununla alakalı sözlerini söylemişler. Olayın önemine binaen naklediyorum. Demek ki arkadaşlar cuma günü yani namaza bayram gibi böyle erkenden gitmek lazım. Tabii erkenden gidip ne yapacaksın? Namaz kılacaksın. İmam çıkana kadar şeye. Hutbeye çıkana kadar. Tabii biliyorsunuz cuma namazı cuma günü cuma saatinin ilk saatinde gelene Allahu Teala neyi vaat ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bir deve. İkinci saatinde sığır. Üçüncü saatinde dördüncü saatinde beşinci saatinde yumurta. Ta ki imam neye çıkana kadar? Hutbeye çıkana kadar. İmam hutbeye çıktığı zaman ne oluyor? Melekler sayfaları kapatıyor. Deve, inek, koyun, tavuk, yumurta. Bu hadisi alimler şuna delil getirenler var. Kurbanda en hayırlı olan hangisidir tartışması var ilim ehli arasında. Diyorlar ki en hayırlı olan nedir? Devedir diyorlar. Çünkü hadiste ilk gelene fazilet olarak ne verilmiş? Verilmiş. Diğer grup alimler diyor ki hayır, eftal olan kurbanda koyundur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyun kesti. Ama Şeyhülislam İbn Teymiye gibi böyle mezhepler üstü diyelim. Ne demek mezhepler üstü? Mezhepleri iyi bilen, mezheplerle amel eden ama aynı zamanda maslahatı da iyi güden, bilen alimlerden bir alim. Ne diyor İbn Teymiye? Fakirler için en faydalı olan en faziletlisidir. Şimdi mesela siz gidin Suudi Arabistan'da inek kesin. Kimse yemez. Değil mi? Veya işte Türkiye'de bir köye gidin mesela Trakya'nın köylerine. Orada da küçük baş hayvan yemezler. Büyük et severler. Özbekistan'da küçük hayvan seviyorlar değil mi? Koyun, kuzu seviyorlar. Koç. İnek pek yenmiyor değil mi oralarda? Ağzının tadını biliyor Özbekler. O zaman nedir arkadaşlar faziletli olan? Bulunduğun bölgedeki insanların seveceği, sevdiği şeylerden kesmek. Fazilet sıralaması olarak. Camiye ilk saatte geldiniz. Evinizde yıkandınız, temizlendiniz. Zeytinyağını, losyonunuzu sürdünüz. Parlıyorsunuz maşallah. Erkeklere böyle çok süslenmek caiz değil. Yasaklar var. Aynanın karşısında çok sürekli geçip böyle taranmak. Nehi var bununla alakalı. Ama cuma günü evet süslenin. Tabii hanımlar şikayetçi olabilirler. Yani bizim için süslenmiyorsun. Nereye gidiyorsun böyle ya? Camiye gidiyorum yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle istemiş. Tabii evde hanıma da süslenilebilir elbette yani. Tabii misvak da var bazı rivayetlerde. misvak kullanmak, dişleri temizlemek. ثُمَّ يُنْسِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامِ İmam konuştuğu zaman susacaksın. Şimdi ben bakıyorum insanlar cep telefonlarıyla meşgul, sakallı oynuyor sakallı olanlar. Bunların hepsi Cuma'nın faziletini ne yapıyor? Götürüyor arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. İlla غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْاُخْرَى O Cuma ile diğer Cuma'ya kadar olan günahları o kimsenin bağışlanır, mağfiret olunur. Bu kadar faziletli bir işe gidiyorsunuz. Ama kimsenin haberi yok. Nereye gidiyoruz, ne oluyor, ne bitiyor, değil mi? İmam hutbeyi biz dese de kalksak gitsek. Mantığında herkes. Bu hadis İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu sahih hadislerden. Beşinci hadis. Amr ibn Şuayb. An ebihi an ceddihi. Babasından, o da dedesinden. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. La yahillu li raculin en yufarriqa beyne sineyni illa bi iznihima. Kimseye caiz değildir, helal olmaz. İki kişinin arasına onların izni olmadan girip oturmak. İzin isteyeceksin. Otobüste bile giderken izin vermişsiniz, pardon, affedersiniz. İlim meclislerinde, camide ne yapacaksınız? İzin isteyeceksin. İkisinin arasına girme konusunda, oturma konusunda. Bu hadisi Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiş. Altıncı hadis, zayıf bir hadis. Huzeyfe İbn-i Yaman'dan rivayet olunmuş bir hadis. Riyazu Salihin'deki zayıf hadislerden bir hadis de bu. Yani ilim ehli beyan etmişler, açıklamışlar. İmam-ı Nevevi'nin kaçırdığı hadislerden, yani gözden kaçırdığı, zayıf olarak kitabına koyduğu hadislerden bir tanesi de bu. Ne bu hadis? Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la'ane men celese vasatal halaka. İlim halkalarının ortasında oturanları Allah Resulü aleyhisselam ne yaptı? Lanet etti. Bu hadis zayıf olduğu için bunun üzerine bir hüküm bina edilmez. Ama edep, adab, örf gerektiriyorsa ki meclisin ortasında oturulmanın ayıp olduğunu elbette ki buna dikkat edilir. Meclisin ortasında ne olmaz? Oturulmaz. Buna dikkat edilir. Evet, yedinci hadis Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها Meclislerin en hayırlısı nedir? Evsa, geniş olacak bu yani. Yani şimdi küçük olup da bir grup burada oturup diğer grup başka bir yerde oturmayacak. Sahabeler diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir savaşa çıktık. Herkes bir köşeye çekildi, dağıldı. Gitti, uyudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hali görünce kızıyor aleyhissalatü vesselam. Sahabe diyor ki bundan sonra diyor bizler diyor sanki böyle bir örtünün, bir halının etrafına sığacakmış gibi iç içe girip ne yapardık? Otururduk. Yani bedenlerin, insanların vücutlarının, dışlarının içlerine de etkisi var. Yani eğer insanlar yan yana olursa, sıkışık olursa camideki safta olduğu gibi aleyhissalatü vesselam diyor. Yani ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah ne yapar? Kalplerinizi bölük boşluk eder. Sımsıkı olmak, omuz omuza, yan yana hissetmek, kardeşini hissetmek bu kalplerin de birbirine karşı yumuşamasına vesile oluyor. Isınmasına vesile oluyor. Kaynaşmasına vesile oluyor değil mi? Aleyhisselatü Vesselam da bundan bahsediyor. Evet. Sekizinci hadis. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hurayra rivayet ediyor bu hadisi. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men celese fi meclis Men celese fi meclisin Kim bir mecliste oturursa bir yerde oturursa فَكَثُرَ ف۪يهِ لَغَطُهُ Ve o mecliste lagat çok. Lagat. Ne demek lagat? İnsanın ahiretine hayrı olmayan sözler. İnsanın ahiretine hayır olmayan sözler. Yani eskiden bu eski insanlar bizi görselerdi derlerdi bunlar ne yapıyorlar? İbnül Kayyim Rahimahullah diyor ki Şeyhülislam İbnü Teymiye Rahimahullah beni diyor mubah olan, mubah yapması serbest olan bir şeyi yaparken gördü. Dedi ki diyor bu yani yüksek makamlara ermeyi isteyen adamların uğraşacağı bir iş değildir. Dedi diyor bana. Şimdi insanlara bakıyorum böyle koca koca insanlar futbolu meşgul olan var. Başka bir şeyle uğraşan var. Telefonda görüyorsun adam açmış oyunlar oynuyor. Bir şeyler yapıyor yani. Anlamsız ahirete ne faydası yok. Belki vebal olacak şeylerle uğraşıyor. Vebal yani bırakın faydasız şeyleri. Artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki hani faydasız olsa diyeceksin ki hani göz yumulsun biraz. Ama öyle bir halde ki şu anda insanların meclisleri vebal. Ahirette ne olacak? Başlarına dert olacak, sıkıntı olacak şeyler, ilim meclisler. Televizyon açık. Bugün caminin çay ocağına girdim akşam namazından sonra. Televizyon açık. Bir televizyon kanalında müzik çalıyor. Adamlar yaşlılar oturmuşlar. Hiç kimse onu ne yapmıyor? Kapatmıyor. Kumandayı da bulamadım. Gittim fişi çektim. Bakıyorlar diyorlar ne yaptın sen? Ya namazdan çıkmışsınız. Caminin çay bahçesine girmişsiniz. Bırakın ahiretinize faydası olmayı. Zararı olan şeyi ne yapmıyorsunuz? Değiştirmiyorsunuz. Hasan Basri'den nakl olunuyor, rivayet olunuyor. Diyor ki Hasan Basri emri bil maruf diyor bize dost bırakmadı. Yani, bunun Türkçesi ne? Doğru söyleyeni. Dokuz köyden bir rivayete göre de 40 köyden kovarlar. Değil mi? Var mı Özbekçe'de böyle bir şey? Doğru söyleyen adamı 9 köyden kovarlar. Var. Demek ki böyle bir şey arkadaşlar. Hasan Basri rahimahullah'ın dediği gibi emir bin mağrur dost bırakmaz adama. Hanımını bile sana düşman eder. Çoluğunu, çocuğunu, komşunu, ananı, babanı değil mi? Çünkü iyiliği emrediyorsun, kötülükten alıkoyuyorsun. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ilim meclislerinde böyle gürültü, faydasız şeyler çoğaldığında فَقَالَ قَبْلَ اَنْ يَكُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَٰلِكَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهِ اِلَّا اَنْتِ اَسْتَغْفِرُكَ وَتُوبُ اِلَيْكَ Kim diyor oradan kalkmadan önce bunu söylerse اِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ ف۪ي مَجْلِسِهِ ذَٰلِكَ Bu mecliste olan hatalar bu zikir sayesinde ne olur? Örtülür, mağfiret olunur. Nedir bu zikir? سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ Ne kadar kolay bakın arkadaşlar. Siliyorsun. Oturdun orada yarım saat. Hiçbir faydasız olan bir şey. Hatta kefaret olunacak günahlar bile oldu. Ne yapıyorsun kalkmadan önce? سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ diyorsun Allah'ın izniyle. Allah Teala seni ne yapıyor? O meclisteki kefaret olarak günahlarını kefaret ediyor bu duayla. Bu duayı da Allah nasip ederse haftaya ne yapalım? Mezkur şahıslardan ve onların dışındaki sürpriz şahıslardan dinleyelim inşallah. 9. hadis bu baptaki Ebu Berze radıyallahu anh kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûlu bi âhiretin izâ erâde en yekûme minel meclis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisten, oturduğu yerden kalkmadan önce en son olarak şunu söylerdi. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Fekale raculun ya Resulallah. Bir adam geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü. İnneke letekulu kavlen ma kunte tekuluhu fîmâ mada. Ey Allah'ın Resulü sen öyle bir dua söyledin ki öyle bir zikir söyledin ki daha önceden bunu söylemezdin sen. Senden bunu duymuyorduk biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ذَٰلِكَ كَفَّارَةٌ Bu söylediğim zikir nedir biliyor musun? كَفَّارَةٌ Kefarettir. لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ O mecliste olanlara kefarettir. Örter onları. Bu hadisi de Ebu Davud ne yapıyor? Rivayet ediyor. Evet. İbn Ömer hadisi. Bugün bu babı bitireceğiz Allah nasip ederse. Tabi haftaya ezberleyeceğiniz hadisler de çoğalıyor ama artan şeyler sizin ahiretinizdeki makamınızı, derecelerinizi arttıracak olan şeyler. Ali İbn Ömer radıyallahu anhuma. İbn Ömer diyor ki: "Kallama kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kallama Arapça bilenler bilirler. Kalle kalil. Çok az. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûmu minel meclis hattâ yed'uva bihâulâ. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisten kalkmadan önce bu duayı yani okumadan çok az kalkardı. Yani çoğunlukla bu duayı aleyhissalâtu vesselâm okuyarak kalkardı. Oturuyor. Tam kalkacak aleyhissalâtu vesselâm şu duayı okuyor. Az sonra gelecek olan dua. Geçen hafta biraz bahsetmiştik bu duadan değil mi? Çok mükemmel bir dua. Yani insan yeter ki istemeyi bilsin arkadaşlar. İnsan istemeyi bilsin. Sen istemeyi bilmiyorsan Allah sana neye karşılık sana ne versin? İstemiyorsun sen. Değil mi? Yani konut mesela, vitirde yapılan konutta ne diyoruz? Allahümme ehdina fîmen hedeyt. Ve âfina fîmen âfeyt. Ve tevellena fîmen tevelleyt. Ve bârik lena fîmâ a'tayt. Ve kina ve asrif annâ şerre mâ kabeyt. Ve inneke takdî ve lâ yukdâ aleyk. O kadar kısa dualar ki ama Allahümme ehdina fîmen hedeyt. Allah'ım hidayet ettiklerinle birlikte bize de hidayet et. Duaya bakın arkadaşlar. Afina fîmen afeyt. Afiyet verdiklerinle birlikte bize de afiyet ver. Ya sen Allah'tan afiyet dileme, ondan sonra da ya ne kadar da çok hasta oluyoruz kardeşim. Sen bir afiyet dile Allah'tan, hem bedeninde değil mi? Hem kalbinde, hem imanında. Ondan sonra Allah sana icabet etsin. Ondan sonra da başına bir şey geliyorsa bil ki bu nedir? Seni temizleyen bir kefarettir. Ama öyle insanlar var ki hastaneden çıkmıyorlar ya. Adamlar bakıyorum böyle. Hastane kuyruklarından ömürleri geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan diyor İbn Ömer. Çok az kalkardı meclisinden. Allahümme aksim lena min haşyetik. Allahümme aksim lena min haşyetike ma tehulu bihi beynena ve beyne maasik. Allah'ım bizlerle sana karşı işlenen günahlar arasında duvar olacak haşyet nasip eyle. Senden korku, senden sakınma nasip eyle. Öyle ki bu sakınmamız ne yapsın? Günahlarla bizim aramıza girsin. Ve min ta'atike ma tuballiguna bihi cennetek. Bizleri cennetine ulaştıracak, cennetine götürecek itaatler nasip eyle bize. Pazartesi olmuş, oruç. Perşembe oruç. Sen bu dua etmezsen şu kış günlerinde ezanın 4'ü 40 geçe okunduğu, 45 geçe okunduğu böyle basit günlerde oruç tutmaya muvaffak olamazsın. Niye? İstemedin ki sen. Allah Teala diyor ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلَمَا. Allah'tan haşyet duyanlar, korkanlar kimlerdir? Alimler. Alimler bilirse ister, bildikleri için isterler ve Allah onları muvaffak kılar. Allah'ım bize seninle günahlarımız arasında duvar olacak, engel olacak haşyet nasip eyle. Allah'ım bizi cennetine sokacak itaatlerle süsle, bize bunları nasip eyle. Ve minel yakini, bize yakin ver, yakin. Ma tuhevvinu bihi aleyna masaibed dünya. Ta ki bu verdiğin yakin ile başımıza gelen dünya musibetleri gözümüzün önünde küçücük olsun. Duaya bakın arkadaşlar. Yakin. Umur, bugün arkadaşlarla okurken sabahleyin İbn-i Teymiye Rahimullah ne diyor? Bir insan dinde imamet, imam olmak istiyorsa ne gerekiyor diyor? Sabır ve yakin. Sabır ve yakin. Sabır olacak ve insanın yakini olacak. Bunu da isteyeceksin Allah-u Teala. Dünya başına yıkılsa, daha üstüne devrilse hasbunallahu ve ni'mel vekil dersin. Onlara insanlar sizin için toplandılar. Onlardan korkun dendiğinde onlar ne derler diyor Allah'a? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. Allahümme metti'na bi esma'ina ve absarina ve kuvvatina ma ahyeytena. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın sürece, hayatta diri olarak tuttuğun sürece, bize can verdiğin sürece, şu kalbimizi attığı sürece gözlerimizle, kulaklarımızdan faydalanmayı nasip eyle bize. Şimdi insanlar 35'inden sonra, 40'ından sonra doktorlara koşuyorlar. Kulaklarım az duyuyor, gözlerim görmüyor değil mi? Ya işte sen Allah'tan sen kardeşim yani. Çare sanki doktor. Koşa koşa doktor. Doktor sana şifa verecek olan doktor değil. Sana yoktan var, seni yoktan var eden, sana bunları bahşeden verecek bu şifayı. Ve cealhu varise minna. Hem bize bu uzuvlarımızı, azalarımızı kullanmayı nasip eyle. Hem de öyle bir kullanalım ki ölene kadar bunlar devam etsin. Bu dünyadan ayrılana kadar bunlar bizimle devam etsinler. وَجْعَلْ سَعْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, bize zulmedene karşı bize güç ver ta ki biz intikamımızı alalım. Yani sümsük olmayalım tabiri caizse. Değil mi? Müslümanın izzeti var. Yani Müslüman böyle şey değil. Kafir dalga geçecek. Günahlı dalga geçecek. O da ne yapacak? Göz yumacak. Hiç sesi çıkmayacak. Böyle değil. Yani Müslümanın haramlara karşı neyi olması lazım arkadaşlar? Zulme karşı bir kini, nefreti, buğzu olması lazım. Eliyle değiştirebileceği yerde eliyle, diliyle değiştirebileceği yerde diliyle müdahale etmesi lazım. Bunların tafsilatını derslerimizde zaten yapıyoruz. Vansurna ala men adana. Allah'ım bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Ve la tec'al musibetena fi dinina. Allah'ım musibetimizi, Allah'ım belamızı dinimizde verme. Yani başımıza gelecek bela dinimizde olmasın. Ya bugün birçok insanı sapıttığı gibi, kafayı yediği gibi, değil mi? Din konusunda, Allah'ın ayetleri konusunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri konusunda. Ve la tec'alid dunya ekbera hammina. Allah'ım en büyük gayemizi dünya yapma. Değil mi ya? İnsanlar 60 yaşına gelmiş hala adam devletten 50 yıllık proje almaya çalışıyor. 49 yıl. 60 yaşındasın sen de ya. Yani masallarda anlatılsa fıkra olarak insanlar güler belki ama gerçekten hakikat bu arkadaşlar yani. Adam 60 yaşına gelmiş 20 yıl faizden gidip kredi alıp ev almaya çalışıyor. Yani bu yaştan sonra sen ne yaşamayı umuyorsun ki? Ne kadar yaşamayı umuyorsun yani? 80 yaşına kadar yaşayıp da kira 60 yaşına kadar kira verdiysen 80'e kadar da kira verebilirsin yani. Bir problem yok. Ama işte neden? Dünya insanların neyi olmuş? En büyük hemmi gayesi olmuş. Dua etmek lazım. İnsan kendini kaptırıyor. Uyku uyumayan, çoluğunu çocuğunu bu uğur ve gaye için göremeyen çok insanlar var. Onu aldım, bunu sattım, o geldi, bu geldi. Değil mi? وَلَا مَبْلَغَ اِلْمِنَ İlmimizin varacağı son nokta dünya olmasın. Dünyalık meseleler değil. İlim. İlim denince şer'i ilimler olsun. وَلَا تُسَلِّتْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا Bizlere merhamet beslemeyen kimseleri başımıza musallat etme ey Allah'ım. İşte, devlette, her yerde bize yönetenler ne olsunlar? Merhametli insanlar olsunlar. Evet, bu duayı da Allah nasip ederse haftaya ne yapıyoruz? İstiyoruz. Mezkur şahıslardan ve sürpriz şahıslardan. Son üç hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ma min kavmin yekûmûne min meclisin la yezkurûne Allah Teala fihi illa kâmû an misli cîfeti himar ve kâne lehum hasra. Hadis Ebu Davud'un sahih bir senetle rivayet ettiği bir hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bir topluluk bir araya gelir de orada Allah'ı zikretmezlerse sanki onlar diyor eşek leşi etrafında toplanmış insanlar gibidir Allah katında. Yani insan şöyle bırak eşek leşini şuraya bir avuç et koysak bıraksak biraz koksa kimse kalmaz burada. Herkes kaçar. Camları pencereleri açarız kaçarız. Allah'ı anmayan topluluk diyor o topluluk Allah'ı anmadıysa o toplantılarında o meclislerinde eşeğin leşi etrafında toplanmış gibi olurlar. Ve diyor ki وَكَانَ لَهُمْ حَسْرًا Onlara bir nedamet, pişmanlık olur bu meclis. Her şeyden sorulacağız değil mi? مَا يَلْفَزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيمٌ عَتِيدٌ İnsanların ağzından hiçbir şey çıkmasın ki kayda alınmasın. Tefsiri açın okuyun. Nefes, öksürük, horlama dahi kayıt altında. Diyorlar ki daha sonradan mükellef olmadığımız şeyler ne yapılacak? Bu kayıttan çıkarılacak. Bugünün teknolojisiyle bunu anlamak çok kolay. Şimdi öyle cihazlar çıktı ki değil mi? Her istediğin kadar şey yükle ona. Bilgi yükle. Değil mi? Allah Teala'nın gücü o kadar büyük ki arkadaşlar. Ağızdan her çıkan şey kayıtta. Her çıkan şey. Sen unutsan bile. Yine Ebu Hurayra hadisi Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal Ma celese kavmun meclisen lem yezkurullaha teala fih bir topluluk bir mecliste oturur da Allah'ı anmazlarsa ve lem yusallu ala nebiyhim fi ve nebi aleyhissalatu vesselam'a salat getirmezlerse illa kana aleyhim tiratun onların üzerine bir ne vardır pişmanlık hüsran vardır fe in şa'a azabahum ve in şa'a gafara lahum Allah Teala onlara bu yaptıklarından dolayı dilerse ne yapar azap eder dilerse de mağfiret eder. Evet. Son hadis yine Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ka'ade mak'aden lem yezkurillâhe teâlâ fîh kim bir yerde oturur ve Allah'ı orada anmaz ise kânet aleyhi minallahi tira. Allah katından onun üzerine ne vardır? Bir noksanlık vardır. Bir hüsran vardır. Ve men ittaca'a madca'an. Kim bir yere uzanırsa la yezkurullaha ta'ala fih. Orada Allah'ı anmazsa kânet aleyhi minallahi tira. Hüsran vardır. Demek ki uyku bile adama ne olabiliyor arkadaşlar? Pişmanlık olabiliyor. Ya ben uyuyorum, hiçbir şey yapmadım. Günah daha işlemeye kabiliyetim yok demeyeceksin. Uykunu neye çevirebilirsin arkadaşlar? Ecre, sevaba, hatta ibadeti dahi çevirebilirsin. Yarın sabah namazdan sonra dersim var. Uyuyayım da vücudun gücünü, kuvvetini toplasın da veyahut da yarın sabah namazdan sonra Kur'an ezberleyeceğim. Kur'an okuyacağım. Vücudum gücünü, kuvvetini toplasın, zihnim arı olsun, diri olsun. Bu şekilde Allah'ın kelamını ezberleyeyim diye yatarsan 7 saat ibadettesin sen. 7 saat ibadettesin. Öbür türlü foşur foşur uyursun, saçma sapan rüyalar görürsün, bir kalkarsın ki sabah namazı bile kaçmış, gitmiş. Camiler bomboş işte, görüyoruz arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklık alameti olarak bahsediyor. Namaza gitmemeyi. Özellikle sabah ve yatsı. Diğerlerinde de münafıklık alameti. Sahabeler diyor. Cemaatle diyor namazdan. Bizim katımızda, bizim zamanımızda ancak münafık olanlar gelmezdi. Öyle bilirdik diyorlar. Ama sabah ve yatsı bu işin tam şeyi yani. Eğer insan yani kendisinden korkması lazım insanın. Sahabeler korkuyor. Ömer radıyallahu anh, Ömer İbn-i Hattab, Huzeyfe'nin peşine takılmış gidiyor. Ben de var mıyım o listede? Yani cennetle müjdelenmiş. Korkuyorlar yani. Şimdi insanlarda böyle bir müjde de yok. Kim kimse ama herkeste bir rahatlık var. Eminlik var, güven var. Acaba bu eminlik Allah-u Teala'nın şu buyruğunda olan eminlik mi? فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللّٰهِ اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Allah bizi hilesinden, tuzağından emin olanlardan kılmasın. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, zira hüsranda olanlar hariç kimse kendini Allah'ın hilesinden, tuzağından güvende hissetmez. Evet, burada kalalım. Çarşamba günü Allah nasip ederse Riyazu Salihin dersinde Sahih Buhari dersinde bir araya gelelim. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etûbü ileyk.